Tačiau dangus prievarta kenčia. Kodėl taip yra? Ar mums trūksta idėjų? O ne. Mes jų, kurios mūsų sąmonės tik paviršiute pasiekia, turbūt per daug turime. Mes per daug žiūrime išorinę tikėjimo pusę ir iš ten laukime išganimo. Todėl įvyksta mūsų vidinis susiskaldimas. Mes stveriamės iki už daugel dalykų, dėl to nesame susikoncentravę prie vieno kurio ir per tai esame susiskaldę ir nepajėgėme nieko nuveikti. Turime daug giliau siekti, kur visi išoriniai dalykai į vieną tašką sueina. Tik vieno reikalinga, Luko evangelija. Mes turėtume nuo idėjos, kuri yra religijos centre, pradėti, tos idėjos šviesoje viską apimti, ją persiimti, ją užsidegti. Tada mes būtumėm jėga, baisi kaip sutvarkyta kariška stovyklos eilė, giesmė. Niekas negalėtų mums pasipriešinti, mes būtumėm pasaulio viešpačiai, mes atnaujintumėm žemės veidą. Ir kokiagi yra šitoji idėja, kuri visą vienyje, visą apima, iš kurios visą ima pradžią. Svarbiausia ir vienintelė danguje ir ant žemės yra voluntaus dei, dievo valia. Čia yra randuolys, pradžia, voluntas dei, pradžia ir galas. Prieškimo vienas ir viskas. Kvis udėjus, kas kaip dievas, kas gali jo sprendimams pasipriešinti. Dievo valia yra nepribota, nesugriaunama, visa valdanti. Nieko neįvyksta prieš dievo valią. Dievas nugali visada, visose aplinkybėse. Galų gale visi, ar nori, ar ne, ar tam pritarė, ar ne, vykdo jo valią, visi prisideda prie įvykdymo jo planų. Mūsų gyvenimas nuo dievo valios priklauso ir visa vyksta pagal dieviškosios valios sprendimą. Todėl turėtumėm sąmoningai pasiduoti tos valios vadovavimui ir su ja veikti. Jo valia, kuri turi būti pildoma ant žemės, lygiai taip pat kaip ir danguje, turėtų būti visiems ir visame vienintelis mastas. Dieviškosios valios vykdymas turi būti didžiausia ir vienintelė mūsų gyvenimo idėja. Kai esame vieningi pagrindinėje mintyje, būtent dievo valios vykdyme, tada be pavojaus visumai, mūsų dievui pareigos, galime eiti savais atskirais keliais, vykdyti savo atskirus sumanimus darbus. O kaip greitai atsinaujintų žemės veidus, jei visi būtų tos centralinės idėjos pagauti, jos valdomi. Tada tik yra žmogus pagautas idėjos, kada pasidaro jos vergas, visiškai jai atsiduoda, dėl jos kenčia. Vargas man, jei aš neskelbčiau evangelijos, tai yra mano pareiga, pirmas laiškas korintiečiams. Tai neduoda man ramybės. Kristaus meilė verčiamus, antras laiškas korintiečiams. Šventas Paulius žinojo, ką reiškia apaštalų būti. Tačiau jam buvo lengviau daugybę sunkumų iškentėti, negu šitam viduiniam veržimuisi pasipriešinti. Žiūrėti antrą laišką korintiečiams. Teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir ant žemės, mato evangelija. Jis ten viešpatauja, turi ir čia viešpatauti. Tai yra mūsų maldos ir mūsų gyvenimo turinys. Dievas tėvas turi stovėti mūsų religinio, socialinio ir politinio gyvenimo centre. Taip, tėve, mato evangelija. Tai buvo svarbiausias išganytojo šūkis. Jo visas gyvenimas buvo vienintelis taip, tėve, nuolatinis tėvo valios vykdymas. Jis pirmgimis daugelio brolių tarpe, laiškas romiečiams. Mums parodė pavyzdį, kad ir mes taip darytumėm, kaip jis darė, Jono evangelija. Išganytojas nuolat mus veda pas tėvą, lygiai taip pat elgiasi ir bažnyčia. Išganytojas yra tik tai tarpininkas, vadas, kelias į tėvą. Jis yra maistas tame kelyje, kad pasiektume tėvą, tikslą, tėvynę, tėvo namus. Šitas taip, tėve, dieviškosios valios pripažinimas yra taip pat mūsų išganimo kelias. Be nuostolio savo negalime nei trupučio iš jo iškrypti. Tai yra kelias visiems, kadangi visi esame aukščiausiai į šventumą pašaukti. Tad ir kelias, kuris į jį veda, turi būti lengvas, paprastas, suprantamas ir prieinamas ne tik su 5 talentais, bet taip pat ir su 1. Šis kelias yra ne tik kunigams ir vienuoliams, bet taip pat pasaulio žmonėms, jauniems ir seniems, vyrams ir moterims, vedusiems ir nevedusiems. Ar nėra kai kurie askezės metodai ir sistemos, kai kurie nustatyti keliai ir elgimosi būdai siekiant tobulumo, per daug komplikuoti ir sunkuoti, dažnai nesuprantami ir neprieinami? Ar visa askezė, kurios vidinė esmė yra Kristaus sekimas, nėra daugeliui vien tik visa eilė būtinai reikalingų lavinimų? Ar mes dažnai neišeikvojame daugiau kaip pusę savo jėgų vien tik sistemai prisitaikyti? vien tik prisitaikyti prie sistemos. Vėjas pučia, kur nori, Jono Evangelija. Ir mes jam nustatome griežtą kelią, tarytum jis turi judėti Sauliaus šarvuose. Pirma karalių knyga. Nešančiam kryžių ir sekančiam Kristų, taip tėvė, nėra pratimas atpasakojimo formulės siauras kelias, bet platus karališkas vieškelis. Taip tėvė yra įgyvendinamas dieviškosios valios taip, kaip ji šį momentą pasireiškia. Todėl nereikalinga studijų ir įrodymų. Čia lieka tik savo valią kiekvieną momentą palenkti dieviškai, kiekvieną momentą sakyti taip tėvė. Tai yra visiems kelias, nėra nei vieno negalinčio tuo keliu eiti. Tačiau nors daugelis aiškiai jį pažįsta, juo neina. O kad nors dvi sielos per šitas eilutes atrastų pilnai į Dievą, tada jos nebūtų veltui parašytos. Du pataisyti pilnai yra daugiau negu šimta iki pusės. Du pataisyti pilnai yra daugiau negu šimta iki pusės. Nuo trupučio raugo įrūksta visi miltai. Mato Evangelija. Vienas vienintelis šventas Paulius išgelbsti nuo pražūties visą laivo įgulą iš 276 žmonių. Apaštalų darbai.